Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 10 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lider ludowców odpowiada na prezydencki projekt dotyczący rolników. Nas nie trzeba uczyć chronić polskiej ziemi. To ci, którzy rządzili przed nami, ją wyprzedali w dużej części. Możliwe wichury, grat i trąby powietrzne. Jest to ostrzeżenie przed burzami dla 6 województw. Przed powtórką kryzysu migracyjnego z 2021 roku ostrzega Komisja Europejska. Prezydent w kwestii rolnictwa został wprowadzony w błąd, mówi lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada, że podczas rady gabinetowej chce pokazać Karolowi Nawrockiemu, jak jest naprawdę. Prezydent podpisał wczoraj inicjatywę ustawodawczą Ochrona Polskiej Wsi. Chodzi o sprzedaż ziemi zagranicznym holdingom. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to kwestia rozwiązana przez rząd. Pokazują to dane MSWiA, największa była w roku 2022, kilkukrotnie wyższa niż w roku 2024, kiedy my już w pełni odpowiadamy za te sprawy. Więc nas nie trzeba uczyć chronić polskiej ziemi. To ci, którzy rządzili przed nami, ją wyprzedali w dużej części. Lider ludowców odniósł się też do słów Karola Nawrockiego, że polski rynek może być zalany ukraińskimi produktami rolnymi. My na poziomie europejskim wynegocjowaliśmy, że ten niekontrolowany napływ już się zakończył. Działania pod hasłem ATM, czyli taka umowa zupełnie otwierająca rynek europejski, została zakończona. Teraz wchodzą nowe zasady, dużo lepsze niż te w 2022 czy w 2023 roku za rządów naszych poprzedników. Prezydent zapowiedział, że Rada Gabinetowa odbędzie się jeszcze w sierpniu. Są alerty przed burzami. Polscy łowcy burz ostrzegają przed możliwym wiatrem do 100 km na godzinę, gradem i trąbami powietrznymi. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 6 województw we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Obowiązują do późnych godzin wieczornych. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu. Mieszkańcy Zabrza wybierają w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń. Uprawnionych jest blisko 115 tysięcy wyborców. Lokale otwarte będą do 21:00. Na karcie do głosowania mieszkańcy znajdą 6 nazwisk. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X obok nazwiska tylko jednego z tych kandydatów. Znak X, a więc co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Głosowanie w tych wyborach zostanie przeprowadzone w 89 lokalach wyborczych położonych na terenie miasta Zabrze. Mówi Michał Fiałkowski, szef katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zabrzanie wybierają nowego włodarza, bo kilka miesięcy temu w referendum zdecydowali o odwołaniu prezydentki Agnieszki Rupniewskiej. Komisja Europejska ostrzega przed możliwą powtórką kryzysu migracyjnego z 2021 roku. Brytyjski dziennik The Telegraph pisze, że coraz więcej samolotów kursuje między Libią a Białorusią, a to może oznaczać przygotowania do nowej skoordynowanej operacji przerzutu migrantów do granic Unii Europejskiej. Zdaniem innych urzędników za organizacją lotów stoją kontrolujący wschodnią Libię generał Khalifa Haftar oraz reżim Aleksandra Łukaszenki. 4 lata temu dziesiątki tysięcy migrantów z Afryki przez Białoruś próbowało nielegalnie przedostać się do Polski, na Litwę i Łotwę. Hodowcy i miłośnicy koni opanowali Janów Podlaski. Okazją słynne Dni Konia Arabskiego. Podczas weekendowych pokazów wystąpi w sumie 115 klaczy i ogierów, które powalczą o nagrody w 15 klasach. Pamiętam pierwsze aukcje, które się odbywały w Maneżu. Nasz talerze przynosili takie zielone ławki, które stały na terenie stadniny i na tych ławkach siedzieli kupcy. To jest dokładnie tak jak przygotowanie sportowca. Cykl olimpijski trwa 4 lata, cykl hodowlany trwa lat kilkanaście. Piękne klacze wystawione, super pogoda. Coś tak szczególnie zwróciło Państwa uwagę, bo tutaj są te punkty za ruch, punkty za nogi. Punkty za nogi. To widać, jak koń wbiega na wybieg i jak się unosi momentami w powietrzu. I widać tą różnicę, tą lekkość. Nogi 15,5, 15, 15,5. Te konie wydawałoby się z ciepłych krajów, a na tych janowskich łąkach, gdzie jest jesienią, mgła, wilgoć. Tutaj mają lepszy bukiet niż te konie na pustyni. Czym się charakteryzują, czyli fenomenalnym ruchem, charyzmą, pięknymi głowami. Prezentują swoje walory z wielką dumą.

słynne szczęki i muzyka Johna Williamsa. Wprawdzie w Polsce w dystrybucji film dopiero kolejnego lata, ale już w 75 roku na specjalnych kultowych pokazach nazywanych konfrontacjami można było ten film wtedy zobaczyć. Czy ktoś jeszcze tę konfrontację pamięta? Ja na pewno i pamiętam też lato 1975 roku, kiedy w poważnym upale w rynku głównym stałem w bardzo długiej, dwukilometrowej kolejce do księgarni muzycznej Domu Książki, tuż koło ratusza między ulicami Bracką i Wiślną. Stałem, żeby zdobyć pierwszy studyjny album grupy SBB. Album nazywał się Nowy Horyzont. To lato 75 roku. Będziemy troszkę rozciągać, będzie trochę umowne, szczególnie, że polskie wydawnictwa w tym czasie nie miały tak naprawdę nigdy precyzyjnej daty wydania. Chwilę przed rozpoczęciem lata, a może właśnie kiedy lato się rozpoczynało, czyli w maju 75 roku, skończyła się trasa grupy Genesis z albumem The Lamp Lies Down on Broadway. Płyty, która będzie miała jesienią tego roku, w 50. rocznicę, wspaniałe, luksusowe, wielopłytowe wydanie. I wtedy na koniec tej trasy Peter Gabriel powiedział to, o czym wszyscy wiedzieli, że opuszcza grupę Genesis. Zostawił im, wbrew plotkom, bardzo dużo materiału, który powstał wyłącznie z jego udziałem na tej legendarnej już dziś płycie. Judgment's come, and you can bet that I've been resting. the songs I love you, without you what would a poor boy do? Found a girl I wanted to date, thought I'd better get it straight. Watching the songs I love you, without you what would a poor boy do? Touch and go with 1 to 6, bit of trouble in zone number 7. Gotta remember all of my tricks. Lato 1975 roku, tym razem już precyzyjnie, ma też ogromne znaczenie dla współczesnej muzyki rockowej z powodu tego, że 9 lipca tegoż roku przyszedł na świat John Anthony Gillis, czyli Jack White III, trochę nasz rodak. Coming back my way, I'm gonna serve it to you. Jack White III każdą rozmowę, kiedy rozmawia z dziennikarzem z Polski, zaczyna od pierogów. Kiedyś w Berlinie obiecałem mu wysyłać paczkę pierogów na święta co roku. Wysłałem raz, ale wcale się nie upominał. Chciałbym polecić, jeżeli ktoś tego nie widział, albo chciałby sobie przypomnieć, najlepszy muzyczny portret Jacka White'a, filmowy portret Jacka White'a, to film Będzie Głośno, czyli It Might Get Loud. Najpiękniejszy hołd dla gitary, jaki kiedykolwiek widziałem. Oprócz niego występują w filmie dwaj jego koledzy, The Edge i Jimmy Page. Rok 75 to przełom dla Davida Bowie na rynku amerykańskim. Płyta Nomen Omen, Young Americans. Świetny album ze wspaniałymi gośćmi. Leather everywhere, and not on this lip from the ghetto. Well, where would you carry yourself? make me break down and cry. Ależ to było wtedy zaskoczenie, kiedy po Diamond Dogs porzucił glam rocka i zajął się takim soulem z Filadelfii. Na płycie grał David Sanborn, między innymi znakomity gitarzysta, ulubiony przez lata gitarzysta był jego Carlos Alomar. No i był specjalny gość John Lennon, co może tłumaczyć w tym utworze króciutki cytacik z utworu A Day in the Life. Śpiewał też Luther Vandross. Lennon tak zakochał się w tym brzmieniu i muzykach, że chciał potem wysiąść zespół złożony z ludzi, którzy nagrywali płytę Young Americans na trasę światową, co niestety nie miało już możliwości się wydarzyć z wiadomych powodów. W tym samym czasie Lennon musiał rozwiązać ciągnącą się sprawę pewnego procesu sądowego, sięgającą jeszcze utworu Come Together, który został posądzony o zbyt daleko idącą inspirację, mówiąc delikatnie. Rozwiązanie sprawy miało być nagrane przez Lennona w wersji coverowej. Kompozycję tego samego Chucka Berry'ego, którego podobno podglądnął przy płycie Abbey Road. Płyta wyszła właśnie w 1975 roku. Berry był, ale byli też inni, na których Lennon się wychował. Stand by me, and darling, stand by me. Zawsze uważałem, że płyta Rock'n'Roll Johna Lennona powinna mieć troszkę inny tytuł, z miłości do Rock'n'Rolla. Bardzo to w jego śpiewie słychać. Rok 75 to też trzeci studyjny album Mike Oldfielda, Armageddon, przez niektórych wówczas uważany za najlepszą z trzech dotychczasowych płyt. Potem niestety zaczął trochę kręcić się w kółeczko, mówiąc delikatnie, a ja pamiętam, jak dokładnie z tego studia, z którego mam zaszczyt dzisiaj do Państwa przemawiać, rozmawiałem przez telefon z Mike'em Oldfieldem. Podsumuję tę rozmowę tak. Ego bardzo nie pomaga w wywiadach. A teraz polska perełka z roku 1975, moim zdaniem trochę zapomniana, być może dlatego, że płyta nie jest wznawiana od wielu, wielu lat. Tak przy okazji, jeżeli ktoś ma dobry egzemplarz, bo ja już swój zajechałem, to chętnie nabędę drogą kupna. Płyta koncepcyjna, która nazywała się Wyspa Dzieci zespołu 2+1. Oprócz Marka Dutkiewicza teksty napisali tu i Wojciech Młynarski, Ernest Bryl i Jonasz Kofta. Oto utwór tytułowy. Wyszła za morze 9 miesięcy, gdzie dzieci rosną, rosną, rosną na drzewach, a słońce rozdaje im złote sztuchańce. I mogą, i mogą, i mogą jak jabłka dojrzewać. A kiedy, kiedy wichura nadciągnie od morza i gałąź o gałąź, o gałąź, o gałąź zastuka, zaczyna się wielkie jesienne spadanie. Za brzdącem brzdąc, za brzdącem brzdąc leci jak rucha. Bęc, bęc, już jeden leci, pas, pas, pas, już drugi spadł. Bęc, bęc, sypią się dzieci, pas, pas, pas, pusty różowy krat. Bęc, bęc, już jeden leci, pas, pas, pas, już drugi spadł. Bęc, bęc, sypią się dzieci, pas, pas, pas, pusty różowy krat. Pod wieczór na wyspę przychodzą dorośli i chodzą i gapią, i gapią, i gapią się w koło. I zawsze mijają te dzieci, co płaczą, a biorą, a biorą, a biorą ze sobą wesołe. Pęc, pęc, już jeden leci, pac, pac, pac, drugi spadł. Bęc, bęc, sypią się dzieci, pas, pas, pas, pusty różowy krat. Bęc, bęc, już jeden leci, pas, pas, pas, już drugi spadł. Bęc, bęc, sypią się dzieci, pas, pas, pas, pusty różowy krat. Bardzo to ładne. W roku 75 Frank Zappa nagrał równocześnie dwie płyty, a wydał One Size Fits All. W bardzo znanym singlowym utworze San Bernardino w chórkach, niewymieniony zdaje się w opisie płyty, Captain Beefheart. Shoot when they let those suckers go. We'll be right back. they can feel low. Out on the highway, rolling the wheel low. He's her to stay, she's for real low. W sanatorium wspominamy lat sprzed pół wieku i mniej więcej tyle, czyli 50 lat trwa dyskusja pewnej grupy dyskusyjnej, która powstała, kiedy nikt jeszcze nie myślał o Facebooku. Grupa nazywa się Fani Pink Floyd z Watersem. Na temat tego, która płyta Pink Floyd jest najwybitniejsza. Nie mam danych na dziś, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nasz kraj, to płyta Wish You Were Here ma bardzo duże szanse na wciąż prowadzenie. Wszystkich nienależących do wspomnianej wcześniej grupy dyskusyjnej informuję, że ten efekt jest na płycie, mało radiowy zresztą, że w utworze, którego linia wokalna okazała się zbyt trudna dla Gilmura i Watersa, śpiewa Roy Harper, a także, że pojawiające się w tekście pytanie, który z was nazywa się Pink, naprawdę zadał zespołowi Pink Floyd kiedyś jeden z inżynierów dźwięków w studiu Abbey Road. W roku 1975 pożegnaliśmy Dmitra Szostakowicza. Odszedł 9 sierpnia w Moskwie. Był prawdopodobnie najwybitniejszym symfonikiem XX wieku, a jego wpływ wykracza daleko, daleko poza muzykę klasyczną. Oto walc numer 2. Thank you.